Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Trójkowy budzik. Jest godzina 5:15, dzień maja. Ewa Wichrowska, Marta Malinowska. Dzień dobry tym, którzy właśnie do nas dołączyli. Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask, duszkiem pić, nim w górze tam skowronek zacznie tryl. Jak dobrze wcześnie wstać dla tych chwil, gdy nie ma wad, wspaniały, piękny świat. Jak dobrze wcześnie rano wstać wiosną lat. Otrząsa się z rosy bez, chcę w taki dzień znaleźć cię. Obiecał mi poranek szczęście dziś, i szczęście dziś musi przyjść. Nie zmąci mej radości żaden cień. Wschodzące słońce śmieje się, co za dzień. Obiecuje nam ranek wszystko, co chcemy mieć. Miłość ludziom, deszcze listkom, słowom sens. Budzimy się do życia, naiwni tak, jak czasami porankiem bywa piękny świat. Nadzieja i jutrzenka, siostry dwie. Trzeba wiedzieć, że są, wierzyć w nie. Ze specjalną dedykacją oczywiście dla tych, którzy teraz wstali. Kinga Price i Liza Rycembel we wspólnym wykonaniu utworu Radość o poranku. Proszę wyrazić tą radość najlepiej poprzez SMS-y albo przez maile. budzik@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a SMS-owy numer to 71335. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. lądował ja. Jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów zny. W trójkowym budziku Myslowic i scenariusz dla moich sąsiadów. No i to jest dobry scenariusz nie tylko dla sąsiadów, ale dla nas wszystkich. Trzeba przyznać, że pogoda dzisiaj jest po naszej stronie i zachęca nas do tego, żebyśmy zostali w domu. Nie kusi ciepłą temperaturą ani słonecznymi miejscami, bo w całej Polsce będzie przede wszystkim pochmurno i przelotnie może popadać deszcz. Najcieplej 15 stopni w większości kraju, a najchłodniej na Podhalu do 7 stopni. Chyba tak źle nie będzie, powiem szczerze, jeśli chodzi o tę pogodę, bo pani Kasia napisała, że na wsi mazurskiej śpiew ptaków cudowny głośny. Jak ptaki tak głośno śpiewają, to raczej ten deszcz nas po prostu nie zaleje. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. 10 minut po godzinie 5. Trójkowy budzik budzi ludzi. Już za chwilę Elton John z nagraniem Crocodile Rock będzie odpowiadał za tą kolejną sporą dawkę energii, ale zanim Krokodyli Rock, to ja jeszcze wspomnę wyjątkową rocznicę. W 1928 roku miała miejsce premiera pierwszego filmu z myszką Miki. To taka delikatna sugestia może dla rodziców, gdyby zastanawiali się, jak spędzić to piątkowo popołudnie ze swoimi najmłodszymi pociechami. Zresztą starsi chyba też chętnie wrócą do myszki Miki. Co ciekawe, również w 1928 roku miał premierę pierwszy animowany film dźwiękowy. To wszystko działo się w nowojorskim kinie Colony. No to niech będzie teraz z nami energia Eltona Johna. 15 minut po godzinie 5. Ja zawsze jak o tej porze stawiam się na antenie Trójki, to zachęcam Państwa do tego, żeby sobie podśpiewać, tak może być cicho, te utwory, które prezentujemy, a myślę, że z Eltonem Johnem, przynajmniej w tej końcówce, to naprawdę było do wykonania. To teraz piosenka ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którzy szykują się teraz do swojej ukochanej pracy. I płaski jak deska rozpoczynam dzień. Jeśli anioł straż mnie strzeże, jeśli wsiadasz, a nie jedzie, poinformuj mnie. Kultury nie rozumiem, wykręcam straszny numer, słyszę straszny głos. Proszę być bezlitosnym, poniosę koszty, tule bezpieczeństwa kos. Wieżą jest młody, pije swe zdrowie, nie zrobi tego za mnie nikt. Neurony puste, ja sołtaw słuszny, mam uśmiech trochę jak Kim Jong-il. Podłoga trzeszczy, znów mnie podeszli, skrzeczy maszyneria zła. A powinni pokornie wszyscy dbać o mnie, podobnie jak o wszystko. Ja w kręgach życie tętni moje, ledwo drga w pętli zimno, a nie ma świąt. Mógłbym oddać portfel zgodnie z zegarem, jechać rondem, milczeć głośniej od bomb. Głaskać głowę dyskwalifikacyjną, przebić rozmowę przeznaczeniu wbrew. Wciskam guzik i wzdycham wobec rekina i rzeźnika, marzy mi się śpiew. Wierzę wciąż młody, piję swe zdrowie, nie zrobi nawet tego za mnie nikt. Neurony puste, ja są tak sztuczny, mam uśmiech tak przestrzenny jak trzy. Nawet jeśli ktoś krzyczy, ponieśmy z głodu świętny gryzot na dna. Nie mogę zapomnieć, że ty dbasz o mnie tak długo, jak o ciebie dbam ja, o wszystko dbam ja. Wstawaj, szkoda dnia. rośnie to biegniesz ciężko. Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Trójkowy budzik budzi ludzi, tym razem w składzie 2 plus 1, czyli 3, czyli trójka. Wstawa i szkoda dnia to kolejny hymn rannych ptaszków. To ja będę miała za chwilę pytanie. Budzik małpa polskieradio.pl albo SMS-y 71335. Halo, halo, czy Bydgoszcz już się obudziła? Miasto moje, tutaj ujrzałam świat, tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. Tak wiele lat, wiosennych lat przeżyłam tu, w tym mieście. Tu w starych drzewach wciąż echo śpiewa, czy mnie poznali jeszcze. Pamiętam dzień, gdy w mieście tym zbudziło się me serce i gdy do skrzynki wrzuciłam wtedy miłosny pierwszy list. W wąskich uliczkach tak jak dawniej kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo. Gwiazdy do wszystkich okien zaglądają, one wzruszenie moje pamiętają, one mnie znają. Witaj łuczniczko, obietnicy dotrzymałam, wracam jak ptak do swego gniazda. Nigdzie piękniejszej wiosny nie widziałam niż tu nad naszą rzeką Brną. A może ktoś tu pośród was za innym miastem tęskni? Gdzie jest to miasto? Czy jest daleko? Czy w innej świata części? Zapewniam cię, że w mieście twym to samo słońce świeci, a kochać można nie tylko swoje, lecz cudze dzieci też. Tu w Bydgoszczy ławkę w parku też odnajdziesz, słowik dla ciebie tu zaśpiewa. W lesie dokoła miasta szumią drzewa, a wiatr rozwiewa słowa te. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat, tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. I Irena Santor, Bydgoszcz, jedyne miasto. A gdyby ktoś z Państwa wysłał teraz na budzik@polskieradio.pl zdjęcie z Bydgoszczy o poranku znad brdy, no to ja, że się tak wyrażę kolokwialnie, miałabym już dzień zrobiony. Słuchamy dalej muzyki. Za chwilę zmiana języka, ale to wszystko w związku z ofertą, którą przygotowała dla najmłodszych słuchaczy Polskie Radio dzieciom. Dzisiaj o godzinie 16:30, jak w każdy piątek, nauka języka włoskiego, więc będziemy powtarzać to, czego nauczyliśmy się do tej pory, no i będą też nowe zwroty. To może mała rozgrzewka przed tym włoskim. Wskazuje na to, że dzień będzie pochmurny i deszczowy, ale jesteśmy dobrej myśli, tak wyglądamy za okno i mamy takie wrażenie, że słońce też nam będzie towarzyszyło. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 15 stopni, a najchłodniej na Podhalu 7 stopni. kim pisać, kogo skarcić za kołdysa. O, ale koło jest wesoło, człowiek pracy ma upał. Zespół Perfect w trójkowym budziku, który budzi ludzi oczywiście niezmiennie i będzie to robił jeszcze przez 25 minut, bo potem zapraszamy do trójki z Piotrem Łodejem, czyli tym oryginalnym i prawdziwym budzikiem. Ja zdradzę, że Piotrek jest już w studiu, to znaczy tak dwa studia od tego studia, w którym ja jestem. I za chwilę mam nadzieję, że też porozmawiamy o tym, co w Zapraszamy do Trójki dzisiaj się będzie działo. Natomiast na antenie trójki, jak zwykle, wiadomości, najlepsze kultura, no i oczywiście muzyka. Kolejna część powieści Solaris to jeden z elementów, które będzie można usłyszeć dzisiaj przed godziną 12, a zapraszamy do trójki, czyli po południu, więcej na temat zmian związanych z odmrażaniem gospodarki, no i też z tym, jak się do nich przygotować. Między innymi o tym, na czym dokładnie będą polegały obostrzenia w branży gastronomicznej, a jak wiadomo, wiele osób, wielu łasuchów. No i oczywiście właściciele restauracji są tym tematem szczególnie zainteresowani. Będzie można też usłyszeć utwory z naszej płyty tygodnia, a to najnowszy krążek Edyty Bartosiewicz. I Edyta Bartosiewicz też jeszcze w trójkowym budziku dzisiaj wybrzmi. Na razie piosenka o maju. Pada deszcz, słońce.

Wpadł mnie do schodnika nikąd. Wrocław, zakochaj się, to jest miasto stu mostów i wież. Wrocław, gdziekolwiek jestem, zawsze tu bije moje serce. Czwarte miasto, które wskazała budzikowa maszyna losująca do specjalnego przywitania. Dziękujemy bardzo za wszystkie wiadomości z Dolnego Śląska. Marcelina i Wrocław to utwór, który graliśmy przed chwilą. Budzimy się jeszcze przez 12 minut. Ci, którzy właśnie powoli żegnają się ze snem, być może utożsamią się z kolejną piosenką. Wspominałam o tym, że Edyta Bartusiewicz będzie jeszcze z nami przed godziną 6:00. No i wracamy do jej z wielkiego przeboju Sen. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze.